चतुर को छोड़ करके कितने सूत्र करवा दो अक्षण दर्शनाथ। चलो कोई बात नहीं, चतुर तो मुख्य ही है। जिनको याद है उनके लिए ऐसा है ना, याद है ना, पहले से गवाक्ष शब्द सिद्ध करो। मिलो विग्रह लौकिक अलौकिक विग्रह सूत्र समाज किस तरह से होगा सब गवाक्ष लौकिक अलौकिक सूत्र समास समासांत देखो फिर ये क्या, ये क्या लिखा प्रातिपदिक न ही रहता है किम से हाँ क्या लिखा देखो समास अच्छा तो लेंगे ये क्या लिखा, ये क्या लिखा अच्छा तो आपने लिखा क्या देखा है क्या लिखा है नहीं लिखा अच्छा हाँ निकला बोलो क्या लिखा ला लो लिखेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं लिखना चाहे गवाम और अक्षी नकारांत नहीं गवाम अक्षी इव अक्षी इव है अक्षी शब्द का अर्थ क्या है अक्षी शब्द का अर्थ अक्षी सदृश लाक्षणिक है इसलिए अक्षी वो लौकिक में लिखेंगे अलौकिक में गो आम अक्षी सु अक्षी शब्द नकारांत नहीं है इकारांत लघु कम दिवता है कोई कोई अक्षी नहीं करते अक्षी अक्षी नहीं अक्षी सु समास करेंगे किस सूत्र से षष्ठी बहुबरी नहीं समासांत करने के लिए सूत्र अक्षणो दर्शनात् अस प्रत्यय हो जाएगा समासांत उसे सुप धातु लोप होने के बाद अक्षी के इकार का लोप होगा यस्थिति च और व्यवस्थित विभाषा शरणार्थ गवाक्ष अभंग होगा व्यवस्थित विभाषा कहना पड़ेगा नहीं तो दूसरा भी रूप बन जाएगा दूसरा क्या रूप बन सकता है गो अक्ष गोक्ष और दो रूप बन सकता है एंग पदांता दति और सर्वत्र भाषा को वो नहीं लगेगा व्यवस्थित व्यवस्थित भाषा होने से और एक लेख विग्रह पद्मनाभ पद्मनाभ ये सागी सप्तम है ना सप्तमी विशेषण बहुगुरु पुराने पदन जी देखो देखो लिखो पुस्तक देखो नाभो सप्तमी विशेषण बहुगुरु हो पुराने पात होना चाहिए देखो ले से तो पढ़ने के लिए ये गड्ढा गड्ढा पर सप्तमी में गड्ढादित्व सप्तमी तत्वोधनी तो बालू मैंने दिया है समाज के लिए योग विभाग नहीं है भाष्य तो समाज के लिए दिया है पर निपात के लिए गड्ढा दी हो पर सप्तमी मान जी गडुकंठ पढ़ाया था गढ़ुकंठ यस्य गढ़ुआधे परासप्तमी क्या विग्रह लिखा है विग्रह लिखा जो लिखा है देख लिया जितने लिखा है दिखा है नहीं नहीं हाँ समासांत है हाँ नहीं तो नाभि था हाँ वही अचयोग विभाग से अचपत्यन अपराध अचयोग विभाग से और वो दूसरे मत दिया है वो समाज शांत नहीं करके पुरुषोत्तरादि कर दिया योग विभाग भाष्य नहीं करके हाँ क्या लिखा दिखाओ जितने लिखा है दिखा दो ना नहीं लिखा है तो कर ले आओ जब उठो खड़ो दिखाओ ना भैया से ठीक है ऐसे चलो विग्रह तो लिखा ना, कम से कम देखा, कम से कम दिखाओ ना क्या लगा ला? हाँ लो देखो ना जल्दी ला जल्दी क्या बिल्कुल नहीं ला ला ला दिखाए ला पदों ना वो ऐसे ये पदों को विभक्ति ये पदों ना वो एक पद है आम नहीं सु पदों के आगे हाँ नाभि नाभु का नाभि के थे क्या हुआ गी पद्मम नाभो यस्य ये विग्रह होगा अलोक्य होगा पद्म सु नाभि गी नाभो सप्तम होते नाभि गी पद्म सु नाभि गी सूत्र किस सूत्र समास होगा अनेकम अन्य पदार्थे यहाँ व्यधिकरण बहुब्री है पद्म नाभो व्यधिकरण बहुब्री व्यधिकरण बहुबरी होता है उसका ज्ञापक क्या है हैं सप्तमी विशेषण हाँ सप्तमी विशेषण बहुबरी हो पूर्व निपात करने दिया है तो पूर्व निपात करने के लिए भी नाभो का पूर्व निपात होना चाहिए सप्तम अंत ही किंतु गडवादिभ्य परा सप्तम आचे तो हो जाएगा और अच प्रत्यय पूर्वा साम लग्न का योग विभाग करने से अच करके अच प्रत्यय समासांत तो हुआ ऐसे चलो हो जाएगा और दूसरा बाल मान दिया अच योग विभाग भाष्य में नहीं दिखा इसलिए पुरुषोत्तर आदि कर दिया तो यहाँ तो मूल में के अनुसार अच करके पद्मनाभ बनाया गोष्ठस्व हो गया था ब्रह्म हस्तेभ्यां वर्चस अच समासांत हो जाएगा ब्रह्मण वर्च ब्रह्मण गस वर्चस सु अच प्रत्यवन से ब्रह्म वर्चस बनेगा ब्रह्मण के नकार के लोप हो जाएगा किस सूत्र से न लोप प्रातिपद ब्रह्म वर्चसम ब्रह्म का अर्थ तप होता है तप का तेज ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद ब्रह्म प्रजा है तो तप तप का तेज है ब्रह्म वर्चसम और हस्तिवर्चसम हस्ति न वर्च बल अर्थ में हस्तिवर्चसम वर्चसम में आ जाएगा अच प्रत्यय पल्ल्य राजभ्याम चेति वक्तव्यम पल्ल्य वर्चसम राजवर्चसम वर्च से आगे अ हो गया पल्ल्य मांस पल मांसम तदर्थ पल्ल्य मांस भुज्य था मांस खाने वाला उसका बल राज्ञाम वर्च राजवर्चसम राज्ञाम वर्च राजन आम वर्चस सु राजन गस भी करने हो जाएगा ब्रह्म राज वर्चस अब संबंधे व्यस्तमस अब सम और अंध इनसे फिर तमस अच हो जाएगा अब तमसम संतमसम अंधतमसम अब तमस अवगतम तम अवतमसम प्रादेय प्रादेय गत्यादि प्रथमया और संतमसम सम संततम तम संतमसम प्रादि सम तमसम संतमसम और अंध इति अंधम अंधधातु से वे पचादी अच हो गया अंधम तम कुवती प्रादे नहीं विशेषण विशेषण हो जाएगा अंधतमसम अच प्रति हो जाएगा श्वसो वशीय श्रेयस स्वस्य पर वशीय श्रेयस स्वस्य शब्द रहेगा तो वशीय श्रेयस अच्छा शरीर से वशी वर्ण वसु शब्द धना अर्थ के प्रशस्तवाची यसन कर दिया अतिशाने द्विवचन विभज्य उपदे तरव्यसन वसु से यसन करने से लोप हो जाते वशीयस बनिया वसीय बनेगा स्वशब्द उत्तर पदार्थ प्रशंसा प्रशंसा आशीर् विषय महा मयूर व्यवसाय आदि समास कर समास समास करके स्व वसीय स्वश्रेयसम ते भूयात स्व वश्य स्व आगे वसीय है स्व वसीय वसु शब्द से आगे अच प्रत्यय करके वसु को वसियस शब्द है, वसु शब्द से यस उनकर से वसियस वसियस बन गया, स्व हो वसिय, तो हाँ मयूरवंश का समास हो जाएगा वसियस क्या के अच प्रत्यय होकर के वसियस, वसियस अदंत हो गया नपुंसक सो वसियसम, भावी कल्याणी के लिए सो वसियसम, हाँ स्वसो वसियस से दिया स्वस्य पर वसीय और शेष हो तो आगे समासांत होता है अच, समास होगा मयूरवंश का आदि, इसी प्रकार सो के आगे श्रेय शब्द रहेगा तो स्व श्रेयसम, श्रेयसम में सकार के आगे अच प्रत्यय हुआ समासांत हुआ किस सूत्र से, सस के आगे सस पंचमंत सस के आगे वसीय श्रेय शब्द को अच प्रत्यय होगा, वसीय श्रेय से आगे अच होगा, सस पंचमंत सस के आगे वसीय श्रेय से आगे अच हो जाएगा, समास हो गया मयूरवंश के आदेश वंशादिव्य सो वसीयसम स्वश्रेयसम ते भूयात, इस अर्थ आशीर्वाद अर्थ में है अन्नवतप्ता द्रहस, ये समासांत अच हो जाएगा अनुरहसम अवरहसम तप्त रहसम, अनु अवतप्त तीन के आगे अनवतप्ता रहसम, तो रह शब्द अप्रकाश के देश है एक अंधकार एक अनुरहसम अवरहसम और तप्त रहसम, अनुरहसम तप्त अव दोनों में प्रादि समास है प्रादे गत्यादे थे प्रथम हो जाएगा अनुगतम रह अनुरह अनुरहसम अव रह अवहीनम रह हो गया प्रादि समास है प्रादे गत्यादे थे और तप्त रहस में तप्तम रह विशेषण समास विशेषण विशेषण असमय अच प्रत्यय हो जाएगा तो तप्त रहस्यम रह शब्द सकारांत था प्रत्यय रुरस सप्तमी स्थात, प्रत्यय उरस उरस को अच प्रत्यांत हो जाए सप्तमी स्थात उरसी प्रति, इस अर्थ में समास उरसी प्रति, उरसी प्रति होने से समास होगा अव्यम विभूति सम किस अर्थ में विभक्ति सत्यम तो प्रत्युरस अ हो जाए प्रत्युरसम विभक्ति अर्थ अव्यभाव अनुगवम आयामे, आयाम दीर्घ के लिए दीर्घत्व के लिए अनुगमन बनेगा, अनुगम बनने के लिए यस्य चायामि सूत्र से समास होता है ये अभिभाव में अनुगमन यानम, अनुगमन यान है अनुना दीर्घत्व द्युति अच प्रत्यांत निपातन कर दिया अनुगो शब्दाद अची गो से अच हो गया अवंग हो गया अनुगम निपातन कर दिया अनुगमन आयामे दिस्तावा त्रिस्तावा वेदी ही इवे निपातन किया अच प्रत्यय स्टीलोप समास निपात्य पूरा समासांत अच प्रत्यय है तावत के टीलोप है और समास है करके दिस्तावा त्रिस्तावा बना दिया यावती प्रकृतो वेदी तत्व द्विगुणा त्रिगुणा व असमय धाधु वेदी बनाते हैं तो द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदी दो गुना तीन गुना वेदी बनाते हैं तो यहाँ निपातन किया वेदी रीति किम द्विस्तावती रज्जु रज्जु है दो गुना रज्जु है तो यहाँ द्विस अलग पद है तावती अलग पद है समास नहीं द्विस त्रि शब्द है सूच प्रत्यांत दो बार दो गुना तो द्विस्तावती तावत उगित सिंगी पे होकर के त्रिस्तावती रज्जु दो गुना तीन गुना रज्जु इस अर्थ में यह समास नहीं है यहाँ द्विस्तावा में समास है द्विस्तावा त्रिस्ता में समास कैसे होगा निपातन से अच प्रत्यय टीलों पर समास पूरा निपातन हो गया उपसर्गा अध्वन अध्वन क्या अच प्रत्यय हो जाएगा उपसर्ग से पर प्रगतो अध्वानम समास किस सूत्र से होगा अध्वानम या द्वितीयांत है द्वितीयांत वन से अत्यादय क्रांत्यादय से द्वितीय या प्रगत अध्वान अच प्रत्यय हो जाए नस्त द्वितीय टीलोप हो जाएगा प्राद्धो रथ न पूजनाथ पूजनाद अर्थात पर से समासांत नहीं होगा शोभन राजा राजा सखी पर टच होना चाहिए, नहीं हुआ। सुराजन प्रतिपद सुराजा अतिशयित राजा अति राजन सु कोदी प्राप्त समास हो जाएगा। राजा सखी पर टच प्राप्त नहीं हुआ तो अति राजा बना। महाराज कहते हैं कैसे बनेगा, महान चसु राजा च महत सु राजन सु। तो पंचमी बहुजन क्या बनेगा, पंचमी बहुजन क्या बनेगा, रूप राजभ्य राजेभ्य राजेभ्य बनेगा महाराजेभ्य। पुस्तक से नहीं मिलेगा नहीं, पहले महाराजा नकारांत है ना, नहीं अदंत कैसे हुआ, नहीं नलोपपादी से नहीं समासांत होगा। राजा है सखी पृष्ठ समासांत होने से नस्ते से टीलोप हो जाएगा। महाराज अदंत है, अदंत होने से महाराजे व्य महाराजा नाम ये बनता है। नहीं न पूजनाथ समासन निषेध क्या करेगा, स्वतिभ्याम एव स्वतिभ्याम में ही निषेध होगा। परमराज परमराज का षष्ठी बहुजन क्या बनेगा, परमराजा नाम परमराज विसर्ग देखो दो अतिराज सुराजा में सुराजा परमराज में विसर्ग हो गया, सुराजा में विसर्ग क्यों नहीं हुआ, समासन नहीं तो नहीं उनसे सुखा लोप हुआ कि सूत्र से अलंग्या दीर्घा लोप हो गया। और सुराजा में दीर्घ किस सूत्र से हुआ, सर्वनाम स्थान चार शब्द। परम राज्य में क्यों दीर्घ नहीं हुआ, ये उत्तर नहीं ये उत्तर नहीं हुआ। सर्वनाम स्थान चार शब्द क्यों नहीं लगा, कहीं समासन तो हुआ, नकारांत नहीं बोलो अकारांत है नस्ते लगे नहीं, नकारांत हो तो सर्वस्थान चार संबंध लग गया, नकारांत नहीं है। राजन का न कहाँ चला गया, नस्ते दीते हाँ। परम राज्य में समासन तो हुआ क्या, हुआ हाँ बोलो किस सूत्र से हुआ, राजा सखी व्यस्त क्या बताए, नस्ते दीते स्वतिभ्याम एव ये क्या करेगा, न पूजना जो निषेध करता है सु और अतिशय पर निषेध होगा। परम राज में परम राज तो राजा का परम तो विशेषण दिया है पूजना के लिए प्रशंसा के लिए श्रेष्ठ के लिए, किंतु यहाँ न पूजना से समासांत का निषेध नहीं होगा तो समासांत हो गया। पूजना तो किम गाम अतिक्रांत अतिगव अत्यादि क्रांत्यादि अर्थ द्वितीय अति गो आम अम समासांत क्या हुआ, गोर अत्यधित लोग टच हो जाएगा और समा अव हो गया, अवंग हो गया अति गव। बहुव्रहु शक्ति अक्षण हो इत प्राग एवं निषेध, बहु शक्ति अक्षण संज्ञा सच नेह सुशक्त सक्ष शोभने शक्ति यस्य, यहाँ शोभने शक्ति नहीं यस्य, यहाँ समासांत निषेध नहीं हुआ सच हो गया। शोभने अक्षिणीयस्य यहाँ भी अक्षिण दर्शना नहीं, बहुवर सत्य अक्षिण संगा सच सच हो गया यश से लोप हो जाएगा। सुसत स्वच्छ हो किम क्षेपे, क्षेपे में जो किम सद उससे पर तदंत समासंत नहीं होगा। कुत्से तो राजा किम राजा, किम राजा में ये किम शब्द क्षेप में प्रश्न है तो यहाँ समासांत समास करना पड़ेगा, किम समास होगा तो समासांत प्राप्त होगा। किम किम क्षेपे सूत्र है हाँ किम क्षेपे वो किम क्षेपे थी समास, किम क्षेपे समास होने से यहाँ राजा सक्रिय टच होना था टच नहीं हुआ, किम क्षेपे से निषेध हो गया, इसलिए किम राजा किम सखा किम क्षेपे में ही समास हुआ। यहाँ निषेध हो गया, टच नहीं हुआ। नहीं तो राजा से केवल टच होता तो शक हो जाता है, राजा हो जाता। किं गौ, ये गौ में क्या समाचार प्राप्त है? गुरत्वित लोई प्राप्त है, नहीं हुआ निंदावन से। किम अक्षेप निषेध हो गया, क्षेपे किम, किंग राजह, किंग सकह, किंग अव, यहाँ जो तीन है ये क्षेप निंदार्थ नहीं, ये प्रश्नार्थ है। कस्य राजा को राजा इति विग्रह, यहाँ निंदार्थ नहीं होने से टच हो गया, राजा सख्य टच हो गया और गोरत्वित लुक टच हो गया, तो किम राजह, किम सकह, किंग अव बन गया। नयस्तत्पुरुषाद समासांत निषेध करता है, न राजा इति अराजा, राजा में समासांत नहीं हुआ, न राजा में राजा सख्य टच प्राप्त था, निषेध हो गया। न सखा इति असखा, अलौक्य विग्रह कैसे होगा असखा में? नय सखीसु, हाँ यहाँ समासांत हुआ ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, निषेध हो गया। प्राप्त था किस सूत्र से? हाँ तत्पुरुषात् किम अधूरम सकट, नये समास थे अविद्यमान दूर यस्य, समासंत हो गया, ऋग पूर्व धुपथा मानक्ष हो गया, क्योंकि तत्पुरुष नहीं बहुब्री, समासंत हो गया। पथो विभाषा, नये से परे पथ विभाषा समासंत, न पंथा इति अपथम अपंथा, दो बन गया, अपथम समासंत हो जाएगा, ऋग पूर्व धुपथा मानक्ष हो जाएगा, नस्तदी टेलप हो गया, अपथम समासंत नहीं होगा तो अपंथा। तत्पुरुषात् इत्येव अपथो देशः, ये बहुव्रीहि समासे अविद्यमान पंथा यस्मिन् अपथम वर्तते, अपथ यहाँ भी बहुव्रीहि अपथम वर्तते, अपथम वर्तते में समास है। अच्छा पथाम अभाव अविभाव, अविभाव होने से समासांत हो गया, नस्त दृष्टि लोप हो गया। ओम।